Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Halen evlerimizdeyiz ve programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 4 Ağustos Çarşamba ve saat şu anda 11. Siz bu kaydı bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Evet, bugün konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı hocamız, halk sağlığı uzmanı. Kendisiyle bir önceki programı 28 Nisan günü yapmıştık. Aynı konuda pandemide son durumu bugün kendisinden özetlemesini rica edeceğiz. Nuriye Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Nuriye Hocam, siz de, Argun sen de hoş geldin, merhaba. Merhabalar. Evet, şöyle başlayalım mı hocam? Daha önce de sizinle konuşmuştuk. Pandemide hangi evredeyiz? Ne durumdayız? Valla önce bir herhalde dünyaya bakmak lazım diye düşünüyorum. Biz de onun içindeyiz yani. Onun bir parçasıyız. Evet. Zaten pandemi o anlama geliyor. Ben şey diyorum. Pandemi level atladı. Bu hani video oyunları var ya, orada level atlıyorsunuz. Giderek zorlaşıyor iş. Yani çok belirgin bir düzey atladı, seviye atladı bahar aylarından beri delta varyantıyla. Evet. Her şey hızlandı. Yani o yine video oyun şeyine benzetmesini kullanırsak, yani şeyler, bloklar ya da işte şeyler çok hızlı düşmeye başladı. Bizim daha hızlı hareket etmemiz lazım, her şeyi görmek zorlaşmaya başladı. Yani bundan neyi kastediyorum? Pandemi ilk başladığında biliyorsunuz hemen her ülkede ilk önce yüzlü sayılar, işte 200'lü, hadi bilemedim binli sayılarlaydı. Vaka sayıları, yeni vaka sayıları. Yani dolayısıyla bildiğimiz klasik yöntemlerle işte gitmek, vakayı bulmak, onu orijinine kadar, kökenine kadar, nereden geldiğine kadar takip etmek, ileriye doğru kimlere bulaştırmış olacağını tahmin etmek. Yani soruşturmak, sonra bu insanları bir izolasyon halkasının içine, karantinaya almak, işte şey olanları, enfekte olanları izole etmek, bunlar mümkündü ve birçok ülke, özellikle Güneydoğu Asya'dakiler, yani Uzak Asya ve Pasifik bölgesinde daha hazırlıklı olan ülkeler bunu gayet başarıyla kontrol ettiler. Yani tabii zaman zaman kaçaklar oldu, zaman zaman alevlenmeler oldu ama yani bu Nisan ayına gelene kadar bu ülkelerde mesela böyle işte toplam vaka sayıları 2000-3000 mesela Vietnam'da, işte Tayland'da 20.000, ondan sonra işte ölüm sayıları 30-40 falan gibi. Bunlar nüfusu bize benzer ülkeler olduğu için Vietnam'ı ve Tayland'ı söylüyorum. Ama 3 aşağı 5 yukarı işte Yeni Zelanda'sı, Avustralya'sı, Japonya'sı, Güney Kore'si, Moğolistan, Kamboçya falan, bunlar önemli ölçüde kontrol altına da tuttular. Yani bir yıl süreyle. Keza Afrika'da bazı ülkeler, işte Ruanda falan gibi. Yani iyi Karayip Adaları. Onlar tabii ada olmanın da biraz avantajını kullanarak. Ama yani esas olarak iyi filyasyon yapan, yani vakaları tespit edip bunu da hem geriye hem ileriye doğru iki yönlü de filyasyon yapan, hem orijinini arayıp hem bulaştırmış olacağı insanları bulup zamanında agresif karantina yapan ülkeler esas olarak işi kontrol altında tutmayı başardılar. Fakat tabii dünyanın gerisi özellikle kalabalık ülkeler ve bizim gelişmiş batı diye bildiğimiz ülkeler bir fecaat. Yani oradan oraya savruldular bir yıl içinde. İşte açmalar, kapanmalar, tedbir sıkılaştırmalar, paldır küldür açılmalar. Neyse uzatmayayım. Sonuç olarak bu ülkelerde çok yaygın bulaşma oldu. Yaygın bulaşma ne demek? Virüse besiyeli sunuyorsunuz demek. Virüse ortam sağlıyorsunuz demek. Yani bir virüsün tarafından bakalım olaya. Şimdi tahminen virüsün bir enfekte ettiği bir kişide, bulaştığı bir kişide 1 milyar kez bölündüğünü biliyoruz. 1 milyar? Evet, bir kişi enfekte ettiğinde 1 milyar kez bölünüyor tahminen. Bunu yani dünyanın ulaştığı vaka sayılarıyla bulun. Kaldı ki şey de biliyoruz yani bulduğumuz vaka sayıları aslında bir buzdağının görünen kısmı. Çünkü hemen hiçbir ülke çok yaygın test yapmıyor. Çok az ülke yaygın test yapıyor. Yani hemen her yerde vakaların çok azı bulunabiliyor. Kimisinde %50'si, kimisinde %10'u, kimisinde %2'si. Aslında çok daha fazla enfeksiyon vakası var dünyada. Yani çarpın o 1 milyarı o vaka sayısıyla. Virüse ne kadar çok bölünme şansı verdiğimizi tahmin etmeye çalışın. Yani virüste tabii ki bu bölünmeler sırasında işte mutasyon dediğimiz hatalar oluyor. O hataların içinden virüsün işine yarayacak olanlar, yani daha çok bulaşmasını, daha çok bölünmesini sağlayacak olanlar hakim hale geliyor. Kaçınılmaz olarak, yani bunu virologlar, bilim adamları zaten tahmin ediyorlardı. Kaçınılmaz olarak virüs kendi lehine, yani sürdürülebilirliğini arttırma yönünde bazı değişiklikler geçirdi. Daha doğrusu bu değişiklikleri geçiren çeşitleri, varyantları hakim hale geldi. Yani bildiğimiz varyantlar, işte İngiltere'de çıkan, ilk İngiltere'de tespit edilen alfa varyantı, işte ilk Brezilya'da saptanan gamma varyantı, işte şey ve ilk Hindistan'da saptanan delta varyantı, bu süreçlerin sonunda doğdular. Şimdi 1,5 milyarlık Hindistan'ı düşünün, doğru düzgün kontrol edemediğini bulaşmayı, bulaşmanın oldukça kendi halinde bizde olduğu gibi kontrolsüz bir şekilde devam ettiğini ve hızlandığını giderek, yine hiçbir tedbir alınmadığını, ne kadar çok insanı bulaştırdığını ve sonuçta tabii orada çok böyle elverişli, daha yani kendini sürdürme açısından daha çok yeteneği olan bir virüs çıktı, delta, ve hızla yayıldı. Çünkü delta'nın zaten en önemli özelliği, yani üzerinde çalışıldıkça daha çok anlaşılıyor, inanılmaz bir bulaşma kapasitesine sahip olması. Neden? Çünkü birincisi daha kısa sürede bulaşıyor. Yani kuluçka süresi azaldı. 2 güne kadar düştü deniyor da şeye göre. Diye ortalama 5-6 iken 2 güne kadar düştü. O bir hızlandırıyor zaten. Çünkü kişiden kişiye daha hızlı geçiyor. İkincisi hasta enfeksiyonun taşındığı süre içindeki bulaşma süresi uzadı. Yani işte yine 8-10 gün gibiyken orijinal Wuhan virüsünde bunda daha uzun, 15-16 artıyor. Dolayısıyla bir kere enfeksiyon almış olan insan daha çok uzun süre bulaştırıcı oluyor. Üçüncü ve belki de en önemlisi de bu delta ile enfekte olmuş insanların işte burun sürüntülerinden, boğaz sürüntülerinden falan çok daha fazla sayıda virüs elde ediyorsunuz. Yani daha çok virüs taşıyor ve yayıyorlar. Ve sonuçta öyle bir noktaya geldik ki, yani delta virüsü, şu andaki delta varyantı, orijinal Wuhan tipine göre, baba virüsü ya da ana virüse göre yani 2,5-3 kat daha fazla bulaştırıcı. Ölümler üzerindeki etkisi? Ölümler üzerindeki etkisi konusunda hala çok net bir şey söylenmiyor ama hastaneye yatışları arttırdığını biliyoruz. O tabii. Yani zaten veri de toplanamıyor daha. Ölümler biliyorsunuz çok arkadan geliyor. Doğru. İhtimal yani hastaneye yatışları arttırıyorsa hafif de daha şiddetli. Ama yani esas olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Esas büyük değişikliği Delta'nın bulaşıcılık konusunda. Yani bulaşıcılık konusunda bizim en bulaşıcı diye bildiğimiz su çiçeği virüsüne yakın. Onunla aynı derecede bulaşıcı. Yani su çiçeği korkmuştur. Hani bir odaya girip bir su çiçekli biriyle oturursanız enfekte çıkarsınız. Yani Delta'da ona eş bir bulaşma kapasitesine sahip. Şiddeti, hastalığın şiddeti konusunda Wuhan virüsüne göre çok hafif bir artış var. Yani bir artış var ama hafif bir artış var. Yani şimdi elimizde hani verilerin çoğu bize onu gösteriyor. Ölümlülük konusunda daha kimse bir şey söylemek istemiyor. Çünkü elde veri yok henüz. Detaylı veri yok. Detaylı veri yok. Şimdi dolayısıyla yani bu böyle çok hızlanmış bir virüs bütün oyun planlarını bozdu dünyada. Bazılarını zaten. Delta'nın da kendi içinde varyantları var herhalde değil mi hocam? Evet var, onlar söyleniyor ama hiçbiri daha hani WHO'nun klasifikasyonunu takip ediyoruz. Onun içine girmiş değil benim bildiğim kadarıyla, evet. Benim en son baktığımda. Yani bu salgında da her şey sürekli değiştiği için çok kesin söylemek istemiyorum ama ben en son baktığımda öyleydi klasifikasyon. Şimdi tabii oyun planını bozdu derken bazı ülkelerin zaten oyun planı yok. İşte böyle Allah ne verdiyse gidiyor. Bunun Argun'un içinde bir sorusu var herhalde hemen hocam. Tamam. Evet bu Delta ile içimiz açıldı tabii de bu Delta'ya paralel ilaç konusunda bir gelişme var mı? Bundan sonrası için umutlanmak için ne yapmak lazım hocam? Yani ama iyi olan şey şu, Delta aşıdan çok kaçmıyor, kaçamıyor. Öyle diyeyim. Nasıl, ne demek istediğimi de şöyle anlatayım. Mesela Güney Afrika'da çıkan lambda varyantı biliyorsunuz bu çok o zamanlar tartıştı, Aralık sonunda tartışıldı. Aşılara karşı bir anlamda dirençli diyelim. Dirençliydi yani aşının yarattığı bağışıklıktan kaçabiliyordu. Delta'nın Allah'tan bu yeteneği az gibi görünüyor şimdilik. Şimdilik diyorum. Yani bu özelliği üstüne ekleyebilir mi, ekleyebilmez mi? Ya da işte aşıya dirençli başka varyantlar çıkıyor mu? Onu henüz bilmiyoruz. Ama ilginç olan Delta bu bulaşıcılık kapasitesi sayesinde öbür varyantları da sildi geçti. Yani mesela İngiltere'de çıkmış olan ve bir zamanlar hakim olan alfa varyantından artık laf edilmiyor. Aynı şekilde ABD'de de alfayı yendi. Orada Kaliforniya'da çıkan versiyonu yendi. Şimdilik sadece Güney Amerika'da hala gama varyantı hakim gibi görünüyor. Ama dünyanın diğer hemen bütün kesimlerinde delta varyantı hakim. Ve en son bu hafta başında DSO 132'den fazla ülkede tespit edildiğini delta varyantını söyledi. Ve bu ülkelerin önemli bir kısmında da hakim varyant hali. Yani aslında şu anda çok güçlenmiş, çok becerisini arttırmış bir koronavirüsle karşı karşıyayız. Geçen seneden farklı olarak. Ama dediğim gibi iyi olan aşılar hala, aşılar derken de mesela maalesef Sinovac hakkında bu veriler, çalışmalar yapılmıyor zamanında, ilan edilmiyor. Sinovac'ı bilmiyoruz. Ama mesela işte bu mRNA aşılarının çok etkili olduğunu, hala çok etkili olduklarını biliyoruz. Yani delta varyantı olduğunu da bilirim. Ama %100 değil etkili. Onu da söylemek lazım. Şimdi bir kere ağır hastalıktan, hastaneye yatıştan ve ölümden önemli miktarda koruyor mRNA aşıları delta varyantına da karşı. Şöyle diyebilirim, aşısız birisine göre 25 kat daha fazla koruyor. Çok ciddi yani, bir oran bu. Evet, çok çok önemli bir başarı. Çok az bir kesimi enfekte olanların hastane yatışı ve ölüm oluyor. Zaten Türkiye'den de bakan bir iki bir şey söyledi ama birçok yoğun bakım ünitesi bireysel olarak kendi sonuçlarını yayınlıyorlar. Bu arada bu da komik tabii. Bakanlık şeye izin vermiyor. Yoğun bakım ünitelerinin bir araya gelip bütün hastalarını bir havuzda toplayıp bütün verilerini toptan bir sonuç ilan etmelerine izin vermiyor. Böyle de bir komik şey yaşıyoruz. Yani 21. yüzyılın 2021'de yani böyle bir komik şey yaşıyoruz. Yani bakanlık yasak uyguluyor araştırma yapmasına bilim adamlarının, memleketteki hekimlerin. Yani niye kardeşim bu veriler bize lazım? Her şey böyle bir tuhaf denetim altında tutma hastalığı içinde devam ediyorlar. Anlamak mümkün değil ve artık görmüş olmaları lazım. Bilimsel veriyi baskıladıkça kulaktan duyma saçma sapan şeyler yayılıyor ve bunlar zararlı oluyor salgının kontrolü açısından, vatandaşın uyumu açısından. Bunu anlatmak mümkün değil. Neyse ama yani tek tek yoğun bakım ünitelerinin ilan ettiklerinden biliyoruz ki çift dozunu vakt olmuş, yani en az 2 hafta önce o çift dozunu tamamlamış insan çok az şeyde. Yoğun bakımda yatanlar arasında galiba hiç yok ya da bir tane var falan. O da mesela işte son 15 günden önce yapmış ikinci dozunu vesaire öyle. Bu anlamda üçüncü aşıya nasıl bakıyorsunuz? Yani ilk ikisi Sinovac olan. Üçüncü aşının da nedenini açıklamadılar Türkiye'de. Bunun açıklanmış evet. olması lazımdı. Bir de böyle komik vatandaşa bıraktılar. Sinovac mı olacağım, BioNTech mi olacağım diye. Olmaz böyle şey. Bir kere benim tahminim, yine açıklama yapmadıkları için bilmiyorum ama üçüncü dozun getirilmesinin nedeni bizim en riskli gruplarımızı, yani sağlık çalışanlarımızı ve 65 yaş üstünü Sinovac'la aşılamış olmamız ve Sinovac'ın da koruyuculuğunun düşük olduğunun artık çok net bir şekilde ortaya çıkmış olması. Biz bunu hep söylüyorduk başından bir grup insan ama kızıyorlardı bize. Özellikle Türkiye'de Sinovac araştırmasını yürütmüş olan bilim insanları bayağı böyle hani birkaç yerde çok kötü azarlandık bu yüzden. Çenemizi tutmamız söylendi. Ama neyse. Yani koruyuculuğunun az olduğunu biliyorduk ve artık bu kanıtlandı. Hele Delta varyantına karşı daha da düşük olabileceğinden endişe ediyoruz. Üstelik bu konuda da yani Sinovac firmasının bir de bir handikapı veri toplamakta çok beceriksizler. Yani böyle bir aceleleri de yok. Yani mesela bu varyantlara karşı nedir Sinovac'ın etkiliği? Toplamıyorlar. Yani Türkiye'de toplamıyor. Türkiye'de bir sürü Sinovac'la aşıladığınız insan var. Toplayın bu verileri. Yok, o da yapılmıyor. Evet, sizin en son verdiğiniz rakama göre 22 milyona ulaşmış. Evet, daha çok artmış olması lazım. Son kaç gün içinde de bayramdan sonra hızlandı aşı ama bu sefer de aşı bitti falan böyle bir şey. Orada bir ayrı bir şey var. Neyse şimdi dağıtmayalım. Yani Sinovac'ın koruyuculuğu az olduğu için ve de en riskli gruplarımızı da Sinovac'la başlayıp onunla aşıladığımız için bir endişeyle bence bilim kurulu dedi ki daha elimizde veri olmadığı halde, bilemediğimiz halde ama akıl yürütmeyle dedi ki bu insanlara hiç olmazsa bir üçüncü dozu yapalım. O üçüncü dozdan kasıtları da BioNTech yapalım. Hani koruyuculuğu daha yüksek olan mRNA aşısından bir doz daha yapalım. Onların bağışıklıklarını bir hani ne diyeyim bir hatırlatma dozu olacak bu. Zaten süre de geçti. Çünkü bir, özellikle sağlık personeli Ocak ayı içinde aşılanmıştı. Yani bu arada o hani koruyuculuğun azalmasını da önüne geçelim diye üçüncü doz şansı açıldı. Ama bunu da yani insan bir kere orada dersin ki bir Sinovac olanlar üçüncü dozunu BioNTech olacak. Bunu söylemedi. Vatandaşa bırakmazsınız bunu. Üstelik vatandaşa da niye üçüncü doz yapılması gerektiğini açıklamalar. Sanki ayıp bir şey bu. Yani ben bu mantığı anlamıyorum. Yani bakan zaten başından beri böyle ya dürüst olmak lazım yönetimde. Dürüst olursanız kimse sizi ayıplamaz. Yani çünkü bir krizle mücadele ediyorsunuz, büyük bir tehlikeyle mücadele ediyorsunuz. Mesela Aralık ayında çıktı, mRNA aşıları kötü, AstraZeneca kötü, biz Sinovac alacağız falan dedi. Kardeşim Sinovac almak zorunda kalabilirsin, niye öbür aşıları kötülüyorsun? Yani hani kötüyseler kötü dedin, kötü değiller, çok iyiler, verileri ortada yani. Böyle bir şey söylenir mi? Yani şimdi de mesela ne var dersin ki kardeşim, başka aşı bulamadık. Aşı temini zor, zordu gerçekten. İnanılmaz bir kavga vardı aşı pazarında. Sinovac aldık, bunu yapıyoruz. Ondan sonra da işte Mayıs Haziran'a gelince dersin ki arkadaşlar, Sinovac'ın koruyuculuğu yeter, yani var, sıfır değil, o da işe yarıyor biliyoruz. Ama bizim istediğimiz kadar koruyucu değil, onun için bu en kıymetli gruplarımızı, en tehlike altındaki gruplarımızı, yaşlılarımızı ve sağlık çalışanlarımıza üçüncü bir doz, bu sefer mRNA aşısı yapacağız. Bunu açıkça söyle, ne var bunda, ayıp bir şey değil ki bu yani. Ben anlamıyorum, bu böyle sürekli bir şey, bir hava, bir şey verilmeye çalışıyor. Yani şimdi de var ya, yangında şahane mücadele. İşte ya, maalesef. Çık şunu da, yani yangın var, çok kötü, baş edemiyoruz, her şeyi seferber etmeye çalışıyoruz, yardım istiyoruz sizden de, yurt dışında, ne var bunu söylemekte, bu ayıp değil yani. Aynı şey salgında da, anca Sinovac aldık, Sinovac'da bu kadar koruyuculuğu. Üstüne ama bakın yine düşünüyoruz, yani gayret içindeyiz. Üçüncü bir doz yapıyoruz. Onu da lütfen gidin mRNA aşısı, BioNTech olun. Artık her şeyin marka isimlerini söylüyorum. Ne yapayım, öyle biliniyor. Öyle, onun için kusura bakmayın. Yani işte Türkiye'de BioNTech mRNA aşısı. Evet. Reklama girmiyor umarım. Yok, reklama girmiyor tabii. Çünkü her gün bunları tartışıyoruz hocam. Evet. Bütün medya bu konu üzerinde. Bir de anlaşılır olmak lazım yani. Bakan, tabii. Hatta ne tabii. Diyelim, Alman aşısı mı diyelim? Bir sürü evet. İnsan da Alman aşısı biliyor. Yani eksikliklerimizi belirtmediğimiz zaman o zaman tedbir de gelişmiyor ve evet. Hakikaten son derece sınırlı noktalarda kalıyor. İşin enteresan tarafı, hemen yangından bir örnek vermek istiyorum. Resmi kurumlar kendi aralarında da bir türlü anlaşamıyorlar. Yani resmi bir kurumun görevlendirmiş olduğu insanlar, vatandaşlar herhangi bir şeyi görevlendirdikleri konuyu yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir başka resmi kurum ise onları engelliyor ve bilgi verilmesine rağmen, karşılıklı bilgiler gitmesine rağmen bir yerlerde bir kırılmalar oluyor maalesef. Peki hocam. Bir de ben şunu ekleyeceğim. Tabii, yani bu buyurun. Salgında da, yangında da, ama salgında daha çok belki. Çünkü salgında her birimiz önemliyiz. Yani çünkü evet. Her birimiz potansiyel olarak bu virüsü yayabiliriz ya da yaymayabiliriz. Yani bizim bireysel tercihlerimiz ve davranışlarımız çok önemli. Toplumun da diğer geride kalan insanlar açısından. Dolayısıyla herkesi katmanız lazım. Yani bu katılımcılık çok önemli. İnsanları nasıl katarsınız? Bilgi verirsiniz. Tehdidin büyüklüğünü anlatırsınız. Onların başına gelebileceğine ikna edersiniz. Ya da işte yakınlarını nasıl etkileyecekse onu anlatırsınız. Ve nasıl önlem alabilecekleri konusunda bilgi, doğru bilgi verirsiniz. Ne olur? Yani bunları insanların anlaması lazım. Şeyi de reddediyorum ben. Ay işte bizim millet cahil, anlamaz falan, bir de böyle bir şey vardı. Kardeşim, milletin eğitim düzeyi neyse ona uygun, onların anlayabileceği şekilde anlatmak da senin görevin. Tabii. Bu da bir beceridir, bu da bir yönetim ve kriz yönetimi becerisidir. Bunu da yapmak yine işte bakanlığın, işte yine sağlık teşkilatının görevidir. Sen bunu beceremiyorsan kabahat senindir, vatandaşın değildir. Çünkü her insana eğitim düzeyi ne olursa olsun, işte kültürel şey ne olursa olsun, her insanı bir mesaj anlayabileceği bir şekilde anlatılabilir. Yeter ki sen bunun nasıl yapman gerektiğini bil, uzman olarak, konunun çok bilgili insanı olarak. Yani bunu yapmadan salgını bizim kontrol etmemiz mümkün değil. Hele şimdiki düzeyde, yani dediğim bu düzey atladı salgın, pandemi dedim ya, bu düzeyde artık o kadar önemli ki. Çünkü bence artık yani bu hani kapsama, hapsetme dönemi maalesef geçti. Çünkü dünyada sayılar çok arttı ve bu yani virüs de işte değişiklik geçirdi. Geçmiş yılda da bu önemliydi ama şimdi daha önemli bir hale geliyor. Şimdi artık riskleri yönetmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Yani riskler arasında en az riskli olanı seçmek zorundayız. Yani çünkü gerçekten hani risk düzeyi her yerde çok arttı. Artık böyle hani bir yere hapsedelim, bizden uzak kalsın, toplumun gerisi normal yaşasın aşamasını geçmiş durumdayız. Dolayısıyla vatandaşa her şeyi çok net anlatmamız lazım. Yani bütün bireylere ki onlar da kendi davranışlarını bu yeni duruma uyarlasınlar. Toplum olarak, dünya olarak daha az riskli, daha az zarar görerek bu safhaları atlatabilelim. Öyle bir yere doğru gidiyoruz. Yani iletişim ve katılım giderek daha önemli bir hale alıyor diye düşünüyorum. Evet, bir de tabii ki Sağlık Bakanı dışında ve Cumhurbaşkanı dışında bu konuda bilgilendiren hiçbir merci yok. Yani bilim kurulları neden vardır? Bilim kurulları bütün tespitlerini kamuoyuyla paylaşmalıdırlar ve kamuoyunda bir güvenin oluşması açısından da son derece yararlı bir mekanizma. Hatta çok enteresandır, Türkiye'de başlangıçta Sağlık Bakanı'nın oldukça güvenilir bir durumu vardı. Hem yaklaşımı itibariyle, sakinliği itibariyle. Fakat zaman içinde o da yitirdi. O anlamda ciddi bir sıkıntı içindeyiz ve bu sıkıntı maalesef devam ediyor. Hocam, şimdi Eylül ayında okullar açılacak. Ve sizin bu belirttiğiniz önceden uyarmak, önlemleri açıklamak noktasında okulların açılması öncesinde alınması gereken tedbirler nelerdir, var mıdır ve bunlar nelerdir? Yani bu artık hiçbir, yani çok uzun zamandır tartıştığımız ama hiçbir şekilde sağlıklı tartışmadığımız bir konu, okulların evet. Açılması. Aslında belki referans yapacağım. Medyascope'da çok güzel bir tartışma yaptık geçen hafta. Konuya üç farklı yerden bakan üç hekim sen fikirde. Ona bakabilirsin. Yani onu dinleyebilir izleyicilerimiz. Tomris Cesiroğlu ve doktorun adından bir psikiyatr arkadaş. Üçümüz birçok açısından bakmaya çalıştık okulların açılmasına. Şimdi yani bir kere okulların açılması lazım. Evet. Bunun bütün toplumun önceliği olması lazım. Yani ve bu konuda da artık velilerin ısrarcı olması. Yani velilerin de bütün vatandaşın. Ben mesela yani benim okul çağında çocuğum yok ama ben çok endişeliyim bu durumda. Çünkü bu bizim geleceğimiz. Yani ben yaşlılığımı geçireceğim Türkiye'nin müreffeh olmasını istiyorum. Bu da şimdiki kuşağın ne kadar iyi bir eğitim alacağıyla ilgili. Yani 1,5 yıl okula gitmemiş 20 milyon genç ve çocuk var. Ne olacak bunlar? Yani onların yaratacağı ekonomi, daha da bu sürerse çok ciddi kayıplar oluyor. Çocukların yeteneklerinde, zeka düzeylerinde, her bir şeyde, sosyal becerilerinde. Yani sadece o okulda öğretilen ders değil mesele, o okuldaki etkileşim. Çünkü onların hayatı o yani. Orada arkadaşları var, orada aileler dışında bir takım büyükler var, işte öğretmenler vesaireler var. Yani çocukların zihni, sosyal oluşum, psikolojik oluşumunun çok önemli bir parçası okul ve 1,5 yıldır kapalı bu. O kabul edilebilir bir şey değil. Yani ne yaparlarsa yapsınlar, okulları açsınlar yani. Bunu talep etmemiz lazım. Çünkü anladığım kadarıyla yani salgın yönetiminin önceliği başka. Onlar ticaret ve turizm. Yani zaten Cumhurbaşkanı bunu açıkça ifade etti tam kapanma duyurusunu yaparken. Turizmi ve ticareti canlandırmak için tam kapanma yapıyoruz dedi. Yani canlarımızı kurtarmak için, çocuklarımızı okula göndermek için demedi. Halbuki mesela benim önceliğim bu. Yani insanlar ölmesin, çocuklar okula gitsin. Ve sanırım birçok vatandaşın öyle. O zaman bizim önceliklerimizi duyurmamız gerekecek herhalde. Yani bunlar için mücadele etmemiz gerekecek. Yani benim önceliğim hiçbir şekilde turizm değildi. Hiçbir şekilde ticaret de değildi. Yani küçük esnafı dışında bırakıyorum. Zaten orada kastedilen başka ticaret erbabı. Küçük esnaf değil. Onun için bunun arkasında durmamız lazım. Şimdi okullar nasıl açılabilir? Tabii okulların açılması için en ideal ortam aslında toplumda yayılımın kontrol altında tutulması. Tutulması. Çünkü yani okullar toplumdan etkileniyorlar. Yani çocuklar enfeksiyonu okulda değil aslında hani babalarından alıyorlar. Dolayısıyla toplumdaki bulaşmayı kontrol etmeniz lazım. Ama biz bunu hiçbir zaman yapamadık. Yaptığımızda, azıcık yapar gibi olduğumuzda da önceliğimiz okulları açmak değil, turizmi açmak oldu. sınır kapılarını açmayı tercih ettik şey yapacağımıza, okullarımızı açacağımıza. Dolayısıyla artık bunu beklemenin de bir anlamı yok yani diye düşünüyorum. Ve bir de ilki olarak şunu söylüyorum. Yani bir yerde fabrikalar açıksa orada okulları kapalı tutmanın bir anlamı yok. Çünkü fabrikalar esas bulaş kaynağı. Yani iş yerleri esas bulaş kaynağı. Niye öyle diyorum? Çünkü çocuklar birbirine az bulaştırıyorlar. Erişkinlere de çok az bulaştırıyorlar. Ve hastalıktan da daha az etkileniyorlar. Bunu da biliyoruz. Yani 20 yaşın altındakiler. Evet. Hem hastalıktan az etkileniyor. Sırf az etkilenmekle kalmıyorlar. Bulaştırıcı da değiller. Erişkinler kadar değiller. Sıfır değil tabii. Yani ve zaten hele bu geldiğimiz seviyede pandemide sıfır risk diye bir kavram yok. Yani bazı veliler diyorum, aa ben çocuğumu okula göndermem orada hastalanacak. Yani çocuğunuzu saksıda büyütemezsiniz. Hiçbir zaman sıfır değildir risk. Yani grip salgını varken normal yıllarda da grip salgını oluyordu. Ya da yani çocuğunuzla hiç şehirler arası yolculuk yapmıyor musunuz karayolundan yani? Bu daha riskli bir şey çocuk için. Oradaki ölüm riski daha yüksek. Korona alacak da koronadan ölecek riskinden daha yüksek. Yani böyle bir şey yok. Sıfır risk yok bir kere. Bunu herkesin kabul etmesi lazım. Ama risk düşük. Yani mesela bir fabrikaya göre çok düşük okul için. Dolayısıyla fabrikaların çalıştığı bir ülkede okulları kapatmanın hiçbir mantığı yok salgın açısından. Orada başka bir mantık yürüyor. Yani hemen günlük maliyeti sıfır kabul ediliyor okulların. Halbuki uzun vadede yani 5-10 yıllık sürede ekonomiye çok ciddi maliyeti var bu çocukları eğitimsiz bırakmış olmanın. Hem o çocuklara var hem ülke olarak bize çok ciddi maliyeti var. O hesaba katılmıyor. İşte bugün çarklar dönsün, fabrika çalışsın, oteller açık kalsın, AVM'ler açık kalsın, kiralarımızı alalım dükkanlardan. Bunlar şimdi önemli. Okulların bir maliyeti yok. Kapat gitsin o zaman. Yani onların bir katkısı yok ekonomiye. Yaşlıların bir katkısı yok ekonomiye. Kapatalım evde otursunlar. Yani böyle bir mantık gidiliyor. Bu çok yanlış bir kere. Ekonomik açıdan da yanlış. Argun'un bir sorusu var hocam. Efendim şimdi yani çok kısa vadede olaylara çok dahil olduk. Tartışıyoruz. Ama uzunca bir vadede bu iş ne tarafa doğru evrilir? İlaçlar da acaba bu varyantlarla paralel değişim gelişim gösterecek mi? Şu anda bir aşı sorunu var gibi Türkiye'de. Bu konuda bir bilgi paylaşımı mümkün mü? Aklıma gelen bunlar. Evet, hemen bir küçük ara verelim mi? Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle programımıza devam edelim. Bu arada Nuriye Hocam sizi de birazcık dinlendirmiş oluruz herhalde. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı hocamız, halk sağlığı uzmanı. Evet, Argun tekrarlar mısın sorularını? Şimdi bu şeyler, virüsler varyant geçiriyor. Buna paralel bir ilaç çalışması var mı? Onu merak ettim. İkincisi bundan sonrası ne olur? Yani uzun vadede bu konu gündemimizden çıkar mı? Ne zaman çıkar? Nasıl çıkar? Bir de son bir mevzu olarak bir aşı temininde bir sorun var gibi konuşuldu yakınlarda Türkiye'de. Bu konuda bir bilgi var mı? Evet. Bu arada Nuray Hoca'nın sorusunu da alalım ve hepsine birden yanıt rica edelim sizden Nuriye Hocam. Buyurun Nuray Hocam. Bu aşı karşıtlığı bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemde. Sanıyorum önemli bir konu. Türkiye'de ne denli, ne kadar yaygın bunu tam bilemiyorum. Ama herhalde önemli bir konu. Çünkü çevremizde de bu konuda örnekler görüyoruz. Yani yüksek tahsilli insanlar bile bazen böyle düşüncelere sahip olabiliyorlar. Bu konu da herhalde üzerinde durulması gerekenlerden biridir diye düşünüyorum. Evet. Buyurun Nuriye Hocam. Ben Türkiye'de aşı karşıtlarının çok sesi çıkıyor. İşte sosyal medyada falan örgütlüler. Yani bu bir tuhaf bir çevre var. Bir kısmının bazı çıkarları da olabilir bu işten diye de düşünüyorum. Kimisi de herhalde şöhret peşindeler. Ama yani açıkçası yüzde olarak çok önemli olduklarını düşünmüyorum. Ama aşı kararsızlığı çok yüksek. Yani aşıdan tereddüt çok yüksek. Çok da hak veriyorum aslında aşı kararsızlığı çeken insanlara. Çünkü onların bu sorularına, kafalarındaki şüphelere doğru düzgün bir yanıt verilmiyor. Yani çok da kötü bir başlangıç yapıldı. Geçen sene Aralık ayında bakan, yani biz mecbur kaldık, mecburen Sinovac almak alıyoruz demek yerine mRNA aşılarının şüpheli olduğunu, işte ne olduklarının belli olmadığını, işte AstraZeneca'nın kötü olduğunu falan, yani gayet bilim dışı, gerçek dışı şeyler söyledi. Ve o da kafaları karıştırdı. Sonra hatırlıyorsunuz uzunca bir süre Türk aşısı diye tutturdu. Yani o zaman da hani Türk aşısına karşı değiliz. Tabii ki Türkiye'de aşı yapılsın. Çok da değerli hocalarımız var. Çalışıyorlar. Gayet ilerlemişler de süreçte. Ama bu bir süreç işi. Bu bir deneyim işi. Aşıyı bulsanız nasıl üreteceksiniz falan. Yani üretirsiniz de vakit alacak bütün bunlar. Dolayısıyla hani kısa vadenin çözümü değil. Tuttu yani Şubat ayında uzunca bir süre aşı sıkıntısı, tedarikinde sıkıntı ortaya çıkınca bunları, yani bütün bu oyalanmalar insanların kafasındaki soruları arttırıyor. Yani ben mesela şeyle de karşılaşıyorum. İşte ben Türk aşısını bekliyorum, o çıkınca olacağım. O zaman çok beklersiniz. Yani Allah korusun, o zamana kadar yoğun bakımlık olabilirsiniz. Onu beklemenin zaman değil. Yani salgında ana fikir, elde ne aşı varsa o olunur. Yani mesela birçok hekim arkadaşın Sinovac konusunda bazı soru işaretleri vardı. Özellikle koruyuculuğunun çok yüksek olmadığı konusunda. Ama Ocak ayında hepsi gidip o aşıyı oldular. Çünkü elimizde o sırada o vardı. Yani %40, %50 bile koruyor olsa iyidir diye düşüneceğimiz bir ortamda olduğumuz için. Yani dolayısıyla da şimdi Türk aşısını beklemenin alemi yok. Yani Türk aşısı çıkınca inşallah olursunuz. Yani ama o zamana kadar kendinizi korumanız lazım. Üçüncü bir şey de siz de dediniz demin. Yani Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı dışında, yani Cumhurbaşkanı da bir iki kere söyledi. Böyle aşı olun, aşıya gidin, bu çok önemli diye üstüne basan kimse yok. Yani politik liderlerden de bir tek Selahattin Demirtaş'ın mesajını gördüm ben, işte Kürtlere yönelik dedi ki aşı olun, bu önemli, kaçınmayın, korkmayın falan filan. Şimdi bir kere yani bunu tabii yine bakanlığın organize etmesi ideali. Çünkü salgın yönetimi onlar, kriz yönetimi onlar. Ama onlar yapmıyorsa bile, hiç olmazsa artık biz sivil toplum olarak burada inisiyatif alalım. Yani bir kere rica ediyorum bütün parti liderleri tek tek çıkıp ay bu zaten biliniyor falan demesinler. Aşının ne kadar önemli olduğunu, yani bizi korumak için hem kendi canımızı hem toplumun sağlığını korumak için ne kadar önemli olduğunu bir kere bir söylesinler. Kendi taraftarlarına, kendi dilleriyle. İkincisi, meslek odaları, esnaf odaları, ticaret odaları, hemşeri dernekleri, kooperatifler, her türlü sivil kuruluş, mezunlar dernekleri, taraftarlar, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, neyse hepsi. Yani bunları bir şekilde mobilize etmek lazım. Çünkü biliyoruz ki bütün diğer sağlık programlarından biliyoruz ki yani bir insanların bir davranışı benimsemeleri için tehdidin büyüklüğüne inanmaları lazım. O tehdidin başlarına geleceğine inanmaları lazım. Yapacakları işin, yani o kendilerinden istenen davranış değişikliği, burada aşı, güvenli olduğunu, işte sıkıntı vermeyeceği, işte pahalı olmayacağı falan gibi, ki burada bedava, o bir avantaj. Bu konularda bilgileri olması lazım ve ayrıca motive olmaları lazım ve bu mesajı her kültürel grup, eğitim grubu, yaş grubu, işte dil grubu, her farklı sosyal grup kendi anlayabileceği, kendi benimseyebileceği şekilde paketlenmiş bir mesajla alması lazım. Bunu da en iyi o toplumun, o küçük toplulukların, grupların doğal önderleri, kanaat önderleri yapabilirler. Dolayısıyla onları harekete geçirmek çok önemli. sanatçılar, sporcular, bu insanlardan yardım istemek lazım. Ki biliyoruz Türkiye'de fedakarca yapıyor birçok sanatçı ve sporcu bunu. Yani kamu spotları hazırlasınlar, videoları hazırlasınlar. Ben aşı oldum, aşının faydaları, sadece ben aşı oldum diye resmi de. Yani aşının faydaları, önemi, ciddi bir yan etkisi olmadığı, bunların hep anlatılması defalarca ve farklı şekillerde anlatılması lazım. Televizyonun kullanılması lazım. Yani büyük bir iletişim kampanyası lazım. Yani biz çocukluk çağı aşıları için bunu 1980'lerin imkanlarıyla yapmıştık. Ben genç bir pratisyen hekimken yapmıştı Sağlık Bakanlığı. Şimdi hayda hayda yapar. Yani bir kere Türkiye'de o iletişim teknoloji iletişim becerisi olan işte reklamcılık şu bu falan çok gelişti 30 yılda. Onların desteği alınabilir. Allah'tan TTB yine mesela Güneydoğu illerinde böyle bir kampanya yürütüyor. Oralarda aşılanma oranları çok düşük diye. Ama bunun çok daha geniş kapsamlı olması lazım. Yani sadece TTB değil, çünkü toplumun çok değişik kesimleri var. Hepsine ulaşabilecek, hepsinin güvendiği farklı kaynaklar var. Hepsinin kendisine yakın bulduğu farklı bir dil, farklı bir konuşma tarzı var. Ona göre bu mesajın iletilmesi lazım. Ya bakan çıkıyor, aşı olun diyor. Öyle olmuyor bu iş. Yani dünyanın hiçbirinde böyle olmaz. Ya ben gerçekten Türkiye'de aşı karşıtlığının önemli olduğunu düşünmüyorum. Ama biz insanlarımızı aşı karşıtlarıyla yan yana bıraktık. Ve onlara başka bir doğru bilgi vermiyoruz. Yani işte sosyal medyada kahramanca mücadele ediyor birkaç hoca. Birkaç tanesi televizyon ekranlarından söylemeye çalışıyor ama o yetmez. Çünkü onları dinleyen bir kesim var. Bu başka şeylere açık olan kesimler var. Yani onlara da farklı şekillerde ulaşmak lazım. Yani aşı çok önemli. Demin size dediğim gibi ya aşılar delta varyantına karşı bile bu mRNA aşıları hastaneye yatmayı 125 kat azaltıyor. 25 kat. Ya bu hayatta kalma şansınızı 25 kere arttıracak başka ne tür bir olay var şu anda yapabildiğiniz? Yani sağlıklı beslenme falandan bile daha önemli şu anda. Enfekte olma, enfeksiyonu alma riskini de 8 kat azaltıyor. Yani dolayısıyla o ne demek? Başkalarını bulaştırma, taşıma riskinizi de azaltıyor. Sadece kendinizi korumuyorsunuz. Etrafınızı da korumuş oluyorsunuz aşı olarak. Başkalarına yayma şeyiniz artıyor. Ama burada şunu da söyleyeyim. Aşı olsanız da işte 8 kat azalıyor ama yani onda biri, aşı olanların onda biri enfeksiyonu alabiliyorlar ve bulaştırabiliyorlar. Dolayısıyla aşı oldum diyerek maskeyi, mesafeyi, diğer tedbirleri bırakmamanız lazım. Hatta söz konusu olan delta varyantı olduğu için geçen seneye göre daha da dikkatli olmamız lazım. Geçen sene 1,5 metre mesafe koyuyorsak şimdi 2,5 metre mesafe koymamız lazım. Kapalı alanlara girmememiz lazım. Kapalı bir alanda olmak zorundaysak kapı pencereyi açıp iyi havalandırmamız lazım. Yöneticiysek çalıştığımız yerdeki insanların işte mesailerini ayarlamamız, ne bileyim paylaştıkları alanı azaltmamız, birbirleriyle temasını azaltmamız lazım. Fabrikadaysak işte havalandırma şeyi açma vesaire bunları dikkat etmemiz lazım. Yani bütün geçen sene yaptığımız her şeyi, her türlü bireysel ve grupsal tedbiri, hükümet hiçbir şey yapmadığına göre şu anda, bunları fazlasıyla uygulamamız lazım ve lütfen aşılandık diye de tedbirlerden vazgeçmeyin. Çünkü evet sizin hastaneye düşme riskiniz çok azaldı ama sizin bir başkasına enfeksiyonu taşıma riskiniz onda bire düştü sadece, sıfırlanmadı. Nuray Öten'in bir sorusu var. Evet. Hocam aşı karşıtlığı değil ama hani en azından aşıya karşı bir tereddüt konusunda çok doğru tespitler yaptınız. Şimdi bu bir gerçek. Yani bir grup insan aşı olmaktan öyle veya böyle çekiniyor. Çok güzel ifade ettiniz. Bunu önlemek için neler yapmak lazım? Nasıl kampanyalar yapmak lazım? Ama tabii bu bir şu anda pek ortada böyle bir şey yok maalesef sizin uyarılarınızı karşılayacak. Şimdi buna karşılık Türkiye'de, dünyada da bu okuyoruz, umumi yerlere, lokantalara, konserlere, tiyatrolara, işte aşı sertifikası olmaksızın girilmesinin önlenmesi konusunda bir cereyan var, bir akım var. Ve tartışılıyor anladığım kadarıyla. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani işe yarayabilir tabii ama yani size genel prensip olarak şunu söyleyeyim. Bütün halk sağlığı tecrübeleri şunu gösteriyor. Her zaman için pozitif mesajlar yasaklardan daha çok kalıcı etki yaratıyor. Etkili oluyor. Yani insanların davranışlarını değiştirmek. Yani işte maske içinde zorunluluk getiriyorsunuz. Adam zabıta gidince maskeyi çıkarıyor. Halbuki ona ikna edebilseniz o maskenin neden gerekli olduğuna, siz arkanızı döndüğünde de kullanma şansı artar. Yani bu aşı pasaportları falan evet olabilir, zorlayabilir. İşte tereddütte olup ya da işte ihmal edip geciktiren, sallayanları harekete geçirebilir. Ama bir tepki de yaratabilir. Yani çok iyi hesaplanması gerek diye düşünüyorum. Ben yani bir de hani şu anda yapmamız gerekenleri yapmadan buraya atlamanın bir alemi yok. Basamak atlamak olur. Yani biz siz dediğimi yapın. Yani bu dediğimi yapmak zor bir şey değil. Hele devlet için, bakanlık için hiç zor değil. Yani nedir ki işte çağırır bütün kitle örgütlerini. Bir günlük bir çalıştay yapar, bir şey yapar ya da işte Zoom üzerinden toplantı yapar günün koşullarına uygun olarak. Yani ya da tek tek bile konuşabilirler. Valiler bunu yapabilir kendi illerindeki şeylerle, sivil toplumla. Devlet için hiç zor değil. Ama ben şeyi de düşünüyorum. Yani devlet yapmıyorsa da sivil toplum yapsın. Yani şu bu konuda inisiyatif alalım gerçekten. Çok önemli. Yani ulaşabildiğimiz herkesi aşıya çağıralım. Yani gerçekten çünkü artık biliyoruz 4 milyar insana yapıldı yani. Kimsenin boynuzu çıkmıyor. Kimse ölmedi. Aşı yüzünden ölen kimse yok. 4 milyar dozdan bahsediyoruz. Yani çok güvenli bu aşılar. Etkililiğinden geçti. Bir kere yani başınıza kötü bir şey gelmeyecek. İkincisi gerçekten etkililer. Yani yeni varyanta karşı da etkililer. Yani işin ucunda ölüm var çünkü. Hani öyle şey değil, kolum ağrıdı falan değil yani yoğun bakımdan kurtulacaksınız. Ve eğer toplum olarak çoğumuz aşılanırsak da hayatımız yani daha normal bir hale gelecek. Bir de böyle şu anda çok tehlikeli bir durum yaşıyoruz. Bir kısmı aşılı bir kısmı aşısız bir grup bir arada olunca aşıya dirençli yeni varyantların gelişmesi için iyi bir zemin oluşturuyor şu anda Türkiye. Çünkü yani aşısızların arasında hızla dolaşacak var. Aşılıların da bir kısmı dediğim gibi %10'u alacak onu. Tam işte orada böyle yarım bağışıklığı olan insanlar şeye çok uygun. Aşıya dirençli bir çeşidin gelişmesi için çok uygun bir vasat oluşturuyorlar. Yani her açıdan hızla aşı olmamız lazım. Aşı tedarikinde sorun oldu dendi. Bilmiyorum belki geçici bir şeydir. Hani bayramdan sonra hızla birçok insan geldi vaka sayıları da artınca. Geçici olduğunu umuyorum. Bir de artık size şunu söyleyeyim. Yani aşı bollaşıyor artık. Çünkü yani geçen sene Aralık Ocak'ta olduğumuz durumda değiliz. Hemen her yerde üretim artıyor. Ha, istediğimiz kadar artıyor mu? Artmıyor maalesef. Hala aşı adaletsizliği devam ediyor. Bu 4 milyar dozun 1/3'ü yoksul ülkelerde yapılabildi. Çünkü bazı ilaç şirketleri ve maalesef bazı çok sevdiğimiz bilim adamları da inat ediyorlar patent konusunda maalesef. Ve bilgi transferi yapmayı reddediyorlar. Çok ayıp yani tarihe başka türlü geçmelerini umut ederdi insan, gönül öyle isterdi. Yani böyle çeşitli engeller var aşı üretiminin artması konusunda ama bir yandan da yine de o baskıyla ve tabii büyük bir pazar olduğu için işte kapitalizmin kendi mekanizmaları içinde de bazı üretim artışları sağlandı. Ama istediğimiz hızda değil. Yani varyantların gelişme hızına yetişemiyoruz maalesef. Daha çok artması lazım aşı üretimi. Ama evet. Türkiye'nin temininde bir zorluk yaşayacağını sanmıyorum. İnanılmaz bir beceriksizlik yapmazlarsın. Evet. Son bir dakikamızda bu okulların açılmasıyla ilgili Aktarmadığınız herhangi bir uyarınız kaldı mı hocam? Bazı tedbirlerin alınmış olması lazım tabii. Yani sınıf sayılarının ayarlandığını umuyorum. Sınıflarda oturma planı yapıldığını, işte sınıfların farklı saatlerde girip çıkmasının planlandığını, teneffüs saatlerinin ayarlandığını, öğretmenlerin ve personelin aşılandığını, bütün öğretmenlerin ne sıklıkta test yaptıracaklarının belirlendiğini, ortaokul ve liselerde öğrencilerin de belli sıklıkta yaptırmasında fayda var. Çünkü bulaşma oranlarımız çok yüksek toplum içinde. Yani okullar bulaşma kaynağı değil ama toplumda bulaşma olduğu için okullarda da bulaşma olabilir. Bu tedbirlerin alınmış olduğunu umuyorum. Çünkü 18 aydır kapattılar yani. Dünyada en uzun okul kapatan ülkelerden biriyiz. Belki de bir şampiyonuz yani. Evet. Hocam size çok teşekkür ederiz. Sağolunuz verdiğiniz bilgiler için. Gene ara ara size danışarak son durumu dinleyicilerimize aktarmaya gayret edeceğiz. Bu arada sizin 25 Temmuz tarihinde Yetkin Report'ta çıkan yazınızı ve biraz önce sizin de belirtmiş olduğunuz Medyascope'taki birkaç gün önce yayınlanan programı dinleyicilerimizin izlemesini tavsiye ediyoruz. İzlemesini ve Yetkin Report'taki makalenizi okumalarını tavsiye ediyoruz. Evet, yani mesafeye dikkat edeceğiz. Hijyene dikkat edeceğiz. Birbirimizi korumak için de... Açık hava, havalandırma çok önemli. Evet. Yani o çok önemli. Çok doğru. Çok çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim, bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Doktor Nuriye Ortaylı hocamız idi. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.